Περνάς μπροστά μου κι ο κόσμος γυρίζει. Χαμογελάς και τα πάντα φωτίζεις. Με βλέπεις, σε βλέπω και όλα αλλάζουν. Μου δίνει ζωή μαζί κι όπου βγει. Εσύ, εσύ, εσύ, ο έρωτας μου εσύ. Σε σένα θα χαρείς ολόκληρη ζωή. Εσύ, εσύ, εσύ, τα πάντα εσύ. Περνάς από μπροστά μου και γίνομαι τρελή. Εσύ, εσύ, εσύ, ο έρωτας μου εσύ. Σε σένα θα χαρείς ολόκληρη ζωή. Εσύ, εσύ, εσύ, τα πάντα εσύ. Περνάς από μπροστά μου και γίνομαι τρελή. شوفوا بالعين ابتسم نسلم والموضوع يتحسم. جماله بالايد عمره ما يترسم. ظلم التفاصيل حلوه كتير فيه. اهي اهي اهي فرحه حياتي اهي. ما هو ده اللي معاك كله اتجنن عليه. اهي اهي اهي فرحه حياتي اهي. من ساعه لما عاد كله اتجنن عليه. لما عاد كله اتجنن عليه. نساني الناس من مشي من وصل. ده الورد قصادي وانا عيني في العسل. والنبي بقى دلف بالي لو حصل. انا كده مش عايز حاجة بعدي. اسي اسي اسي او ايروتاس مو اسي. سي سينا ثا خريش اولو كليري زوي. اسي اسي اسي تا فاندا اسي. بيرناس ابو بروستا مو كي غينو مي تريلي. اهي اهي اهي فرحة حياتي اهي. ما هو ده اللي لما عاد ده كله اتجنن عليه.